3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 listopada. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro pilne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiadają rozszerzenie sankcji na reżim Łukaszenki. Wybuch gazu w domu w polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie. Ucierpiały 2 osoby. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Według ONZ-owskich dyplomatów posiedzenie, które odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, zwołano z inicjatywy Francji, Estonii i Irlandii. Od kilku miesięcy białoruski reżim Łukaszenki sprowadza do swojego kraju migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki tylko po to, by siłą przewozić ich na granicę z Polską, która jest granicą Unii Europejskiej. W ostatnich dniach kryzys się nasilił. Białoruskie służby przewiozły w rejon Kuźnicy kilka tysięcy osób, które w dużych grupach próbują forsować zabezpieczenia. Według premiera Mateusza Morawieckiego mamy do czynienia nie z kryzysem migracyjnym, ale z, jak to ujął, przejawem terroryzmu państwowego. Jest to też cicha zemsta Łukaszenki za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory na Białorusi z sierpnia zeszłego roku i te przemiany. Mateusz Morawiecki zaakcentował konieczność zwiększenia sankcji wobec białoruskiego reżimu. W Warszawie rozmawiał na ten temat z szefem Rady Europejskiej. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem Stanów Zjednoczonych o nałożeniu sankcji na Białoruś. Przywódcy spotkali się dziś w Waszyngtonie. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Europa rozszerzy sankcje wobec Białorusi już na początku przyszłego tygodnia. Obejmą, jak zaznaczyła, nie tylko pojedyncze osoby, ale całe podmioty. Według szefowej komisji Stany Zjednoczone również przygotowują się na wprowadzenie sankcji. Mają wejść w życie na początku grudnia. Zgodziliśmy się z prezydentem Bidenem, że skoordynujemy nasz dialog z krajami, z których przylatują migranci. By władze zadbały tam o swoich obywateli, by nie wpadali w pułapkę reżimu Łukaszenki. Zgodziliśmy się też, by wspólnie rozważyć nałożenie sankcji na linie lotnicze, które ułatwiają przemyt ludzi do Mińska. Ursula von der Leyen mówiła, że działania Aleksandra Łukaszenki nie są tylko wyzwaniem dla Polski, Litwy i Łotwy, ale dla całej Unii Europejskiej. Jak dodała, to nie jest kryzys migracyjny, tylko działania autorytarnego reżimu, który próbuje destabilizować swoich demokratycznych sąsiadów. Jak zaznaczyła polityk, to się nie powiedzie. Karol Surówka, Polskie Radio. Ludzie są spokojni, a wszystkie placówki funkcjonują normalnie. Tak o sytuacji w pobliżu przejścia polsko-białoruskiego mówi wójt gminy Kuźnica, Paweł Mikłasz. Jest wyjątkowo spokojnie. Czujemy się bardzo bezpiecznie. Nic się tu nie zmienia. Wszystkie urzędy funkcjonują na tych samych zasadach, bez żadnych ograniczeń. Szkoła tylko 2 dni zamknęli, ale to było z godzin dyrektorskich. Od poniedziałku normalnie rusza. Przedszkole funkcjonuje calutki czas, sklepy potwierane, dostawy są i tak dalej. My nic nie odczuwamy. To całe zdarzenie jest bezpośrednio przy granicy państwa, ale mieszkańcy tam dostępu nie mają, bo praktycznie za górką my tego nie widzimy. Straż Graniczna informuje, że dotychczas nie powtórzyła się próba nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów koczujących w pobliżu Kuźnic. Przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki podziękował służbom państwowym za ochronę granicy polsko-białoruskiej i poprosił o modlitwę w intencji pokojowego zażegnania kryzysu. Arcybiskup Gądecki w imieniu Episkopatu potępił wykorzystywanie przez stronę białoruską dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski. Migranci w większości są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych. Osobom dotkniętym tym złem potrzebna jest nasza solidarna troska, napisał arcybiskup. Podziękował też służbom państwowym. Pragnę wyrazić uznanie dla Straży Granicznej, Wojska i Policji za pełną oddania obronę polskich granic. Czytamy w komunikacie przewodniczącego Episkopatu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Dwie osoby zostały ciężko ranne po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie. Do eksplozji doszło przed 17 podczas prowadzonych prac przy instalacji. W budynku znajdowało się w sumie 5 osób, mówi Paweł Tomas ze Straży Pożarnej w Opolu. Gaz został w budynku już zakręcony, na miejscu pracuje 10 zastępów. W tej chwili sytuacja jest opanowana. Budynek został uszkodzony, nadzór budowlany podejmie decyzję, czy i kiedy będzie można do niego wrócić. Jutro ocieplenie, od soboty więcej chmur i chłodniej. Prognozę pogody na długi weekend sprawdzała Marta Szulborska.

Kocham wolność i Barta Szymoniak bez obaw w Trójce. Dziś jeszcze Chłopcy z Placu Broni pojawią się, ale za chwilę gość, czyli Krystian Ochman. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Prometeusza przy naszym terenie Ochman, właściwie Krystian Ochman. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotkaliśmy się w Opolu przed koncertem debiutów, który właściwie, no, można powiedzieć, że wygrałeś, bo nagroda publiczności jest największą nagrodą, jaką można zdobyć. No, dla mnie to był całkowity zaszczyt, bo nie wiem, czy dobrze po polsku powiedziałem, ale byłem przeszczęśliwiony, że wygrałem taką nagrodę, bo to w sumie no, nie ma mnie na scenie publicznej, no, w ogóle śpiewając jako wokalista bez opinii no i słuchaczy, wszystkich ludzi. Ale utwory są grane w stacjach radiowych, na YouTubie masz wyświetleń no całkiem sporo, bo niektóre piosenki mają prawie milion. A powiem szczerze, że jak dla mnie chyba zawsze będzie za mało, bo już myślę o kolejnym kroku i czasami czuję, że może nie byłem w stanie wypełnić swoje możliwości w 100%, ale zawsze nad tym dążę i próbuję. Prawda jest taka, że za tydzień, no tydzień i dwa dni wychodzi twoja debiutancka płyta, więc jeszcze na niej trzeba się troszkę skoncentrować, żeby dotarła do większej ilości publiczności. No, zobaczymy w sobie, jak chodzi o odbiór słuchaczy, ale tam jak do tej pory są 6 numerów, które inni już słyszeli, a resztę powiedzmy są nowe. Ja jestem tym podekscytowany, ale szczerze powiem, że nawet bardziej czuję się ciekawy odbioru, co ludzie pomyślą o te nowe, czy na przykład ten poziom zostaje na tym samym poziomie, na tym czy ta cała płyta będzie taka płynna i będzie się łączyła ze sobą. Ja myślę, że jest płynna, bo słuchałem tej płyty już właściwie na parędziesiąt godzin, minut przed audycją, bo dzisiaj przed audycją ją otrzymałem w wersji internetowej, także znam ten album. Album zapinasz właściwie klamrą, bo jest utwór Światło Cienie na początku i potem jego wersja anglojęzyczna. To chyba jeden z ważniejszych utworów, który tę płytę troszkę charakteryzuje, bo ta walka światła z mrokiem przewija się przez całą płytę. Dlatego tak zrobiłem taki kolejność, tam specjalnie zrobiłem kolejność taki, że zaczyna od światłoczerni i kończy na angielską wersję. Nie jakoś tak metaforycznie, rycznie albo jakoś inaczej, bardziej po prostu jak chodzi o formę, żeby to miało sens. I ludzie, dużo z moich fanów znają wielkie tytuły, dlatego tam drugie i tam trochę pozmieniałem, żeby było trochę mroku, potem trochę jaśniejsze numery, ale żeby to wszystko chodziło, jakby miało klimaks już po środku i zeszło do zera, powiedzmy, na końcu, na tym, co już było na początku. W Złodziejach Wyobraźni tego mroku jest zdecydowanie najmniej. Mało tego, jeszcze w teledysku jesteś na białym horyzoncie ubrany wraz z twoją partnerką na biało. Tak, trochę chciałem. W sumie jak dla mnie na tą płytę, no ja chciałem mieć takie podejście, że mieszam te style współczesnej muzyki z bitami. I jak dla mnie to radiowe numery są częścią tej całej grupy. I chciałem coś takiego spróbować, ale dla mnie najważniejszy chyba był tekst, żebym tożsamiał się z tym tekstem i żeby to miało i tak dla mnie sensu, ale żeby i tak miało taki chociaż lekki wydźwięk radiowego numeru. Ale ja też uwielbiam śpiewając takich lekkich, lżejszych utworów, a w sumie znam dużo osób, którzy wolą mnie właśnie w takim repertuarze i myślałem, że może to jest moment, żeby chociaż pokazać sobie z takiej strony może. Gdzie teraz częściej mieszkasz? W Europie czy w Stanach? Czy jak do tej pory jestem cały czas w Polsce, od 4 lat. Mm-hmm. Czyli nie wracasz do Stanów? Jak w najbliższym czasie na pewno nie. A bo to studia w Polsce, tak? Tak. Ja muszę to skończyć i jak powiem panu szczerze, że chyba jak skończę te studia, to wydaje mi się, że może jeszcze zostanę chwilę. To będzie po prostu zależało od możliwości, od tej drogi, ale priorytetem jest te studia, muszę to skończyć i to na pewno obowiązuje mi 2 lata w Polsce. Twój tata grał w zespole Róże Europy, który w Trójce był dość często grany. Mało tego, Piotrek Klat tutaj też bywał dość często w naszym programie. Tak. Tata grał na syntezatorze. Ostatnio mieli chyba 35. rocznicę zespołu i mieli koncert i fajnie było, bo byłem w stanie tam być z nimi. Ja uwielbiam rock i szczerze to zaczęło od ojca. No, tata mi pokazywał dużo takich fajnych zespołów i nawet swojego i pokochałem to. To był jeden z pierwszych gatunków, w których zakochałem się i zacząłem słuchać na lupie. Przy okazji twojego dyplomu za te 2 lata, czy będzie płyta z muzyką klasyczną? Jak będzie możliwe, jak dostanę takie możliwość, to myślę, że jest duża szansa na to. Życzę w takim razie sukcesu płyty. Płyta już, jak mówiliśmy, za tydzień. No i powiedz jeszcze jedno zdanie przynajmniej o utworze Złodzieje Wyobraźni. Powiedziałbym, że ja tak myślę, że w naszych czasach jesteśmy dużo młodzieży, powiedzmy, nie mówią, że źle, ale jakby society, the whole culture tak wmawia nas, że musimy być inni albo w jakiś sposób inni, żeby być kimś wyjątkowym w świecie, w naszym życiu. A ja tak w tym numerze śpiewam bardziej o tym, że może to zaczyna być nudne i ja to widzę i próbuję niektórych z tych cechów unikać po prostu, żeby zostać sobą. A to jest tak na krótko, co mógłbym powiedzieć o numerze. Dziękuję bardzo. Krystian Ochman był naszym gościem. Do usłyszenia, mam nadzieję, szybko. Dziękuję. W końcu widzę to wyraźnie, tylko czekasz na błąd, najmniejszy błąd. Kto nam zabrał wyobraźnię i chce ją puścić na dno, na samo dno. Nie chcę iść ruchliwą drogą, chciałbym nie być sobą, nie. Po prostu nie. Niech inni lecą, ulatują te momenty, które kończą się bez przerwy. Gdzie? Powiedz mi gdzie. Tak wszyscy biegną. Widzę to wyraźnie. Tylko czekasz na błąd. Najmniejszy błąd. Kto nam zabrał wyobraźnię i chce ją puścić na dno. Na samo dno. Na samo dno. Kiedy burzysz chce se maty, szybko wpadam w tarapat. To rzecz, cholerną rzecz twych oczekiwań. Każdy ciągnie w swoją stronę, lecz samemu zawsze ciężko przejść na drugi brzeg po suchej stopie. Widzę to wyraźnie, tylko czekasz na błąd, najmniejszy błąd. Kto nam zabrał wyobraźnię i chce ją puścić na dno, na samo dno. Ochman i Złodzieje Wyobraźni, płyta Krystiana już za tydzień, płyta debiutancka. Obiecałem, że dziś w Trójce pojawią się również chłopcy z Placu Broni, więc proszę bardzo, kiedy już będę dobrym człowiekiem? A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę niewierność i kłamstwo zniszczę. Taką siłę będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz. Kiedy już będę dobrym człowiekiem, to Chłopcy z Placu Broni w Trójce, a za chwilę Sztybny Palazzi, który zespół właściwie był zaliczany do tej samej grupy kapel pod koniec lat 80. do tak zwanego harcerskiego rocka, czy jak to ktoś woli, Radia Nieprzemakalnych. Sztybny Palazzi i Wieża Radości, Wieża Samotności. Thank you.

płaca mam. Trójce dwa wielkie przeboje sprzed lat i nikomu nie wolno się z tego śmiać, a także formacja Tilt jeszcze będzie przepięknie. A jutro wieczorem po 19:00 specjalny koncert w Trójce. W Trójce poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zaśpiewa Grzegorz Wilk. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ścieki pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. I wyszedłeś ja kula, synku, czy to serce pękło? Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I ryszedłeś jasny, synku, z czarną bronią. W ciemności odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś jasny, synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, syn?